Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa spór o zmianę w kodeksie wyborczym. O projekcie PiSu rozmawiali dziś goście Trójki. Polski ambasador w USA interweniuje w sprawie tekstu Jana Grossa o Marszu Niepodległości, który opublikował New York Times. W Warszawie odbyła się wielka gala integracji. Przyznano nagrody za inicjatywy na rzecz niepełnosprawnych. Prezydent Andrzej Duda śledzi opinie wygłaszane przez opozycję w sprawie proponowanego przez PiS projektu zmian w kodeksie wyborczym, zapewnił w Trójce wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Jego zdaniem parlament jest w stanie uwzględnić zastrzeżenia dotyczące dokumentu. Minister uważa, że projekt Prawa i Sprawiedliwości proponuje też dobre rozwiązania. Jak chociażby przepisy, które gwarantują opozycji bycie liderem, jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, że przewodniczącym komisji rewizyjnej będzie członek opozycji. To są bardzo istotne także kwestie. Niech Sejm pracuje, Senat pracuje. Nienaprawialny bubel prawny, tak określił projekt PiSu Stanisław Tyszka. Zdaniem wicemarszałka Sejmu dokument ma dwa wymiary, polityczne i legislacyjne. Politycznie to jest likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach, co odbiera bierne prawo wyborcze, prawo kandydowania obywatelom, którzy nie chcą po prostu łasić się do kacyków partyjnych, żeby go ich wpisali na listy. A drugi wymiar to jest wprowadzenie dwupartyjności w Polsce, czyli zmniejszając okręgi do rad powiatów i do sejmików, Prawo i Sprawiedliwość w cichej koalicji z Platformą Obywatelską eliminuje wszystkie mniejsze ugrupowania ze sceny politycznej. Barbara Dolniak z Nowoczesnej uważa, że projektu nie da się poprawić. Posłanka oskarżyła PiS, że do niezależnych dotąd samorządów chce wprowadzić polityków. To będzie oznaczać, że te wszystkie małe komitety, które były wyrazem samorządności, niezależności w wyborach samorządowych, tak naprawdę, jeżeli będą chciały zaistnieć, nie będą mogły się zawiązać jak samodzielne komitety, tylko będą musiały znaleźć się na listach partii politycznych. Michał Wójcik z PiSu skrytykował obowiązujący kodeks wyborczy i przypomniał, że przez luki prawne w 2014 roku oddano 18% nieważnych głosów. Jego zdaniem jednomandatowe okręgi wyborcze nie są sprawiedliwe. Pokazać można przykłady wielu miast, w których właśnie funkcjonowanie większościowej ordynacji spowodowało, że burmistrzowie, że ludzie, którzy rządzą danym miastem, stworzyli sobie własne księstwa. Od niespełna 2 tygodni projekt nowelizacji kodeksu wyborczego jest w Sejmie, ale nie wiadomo, kiedy zajmą się nim posłowie. Państwowa Komisja Wyborcza ostrzega, że na wprowadzenie proponowanych zmian może zabraknąć czasu i pieniędzy. Wybory samorządowe już za rok. Ambasador RP w USA Piotr Wilczek skrytykował artykuł Jana Grossa opublikowany przez New York Times na temat Marszu Niepodległości w Warszawie. Nazwał tekst tendencyjnym i fałszywym, prezentującym obraz Polski zabarwiony uprzedzeniami. Manipulacja Grossa wydarzeniami po to, aby pasowały do jego często powtarzanych, krytycznych poglądów na temat Polaków i polskiego patriotyzmu jest ewidentna. Od tytułu po ostatnie słowo jego artykułu, stwierdził Piotr Wilczek. Tekst Grossa ukazał się w piątek pod tytułem Polacy domagają się znowu czystej krwi. Napisał w nim, że uczestnicy marszu wykrzykiwali ksenofobiczne hasła wymierzone w muzułmanów i uchodźców, a także tu cytat, że antysemityzm ma swą tradycję w historii Polski i stanowił fundament ideologii narodowej demokracji Romana Dmowskiego. Ci, którzy maszerowali w sobotę, są spadkobiercami tej niegodziwej tradycji, napisał Gross. W Grodnie na zachodzie Białorusi zainaugurowany został cykl imprez Przystanek Historia zorganizowany przez IPN. Pierwsze spotkanie, które odbyło się w polskim konsulacie generalnym, zostało poświęcone postaci księdza Jerzego Popiełuszki. Wzięli w nim udział duchowni, Polacy z Grodzieńszczyzny, nauczyciele i młodzież z polskich placówek oświatowych. Do zebranych przemawiał Jarosław Szarek, prezes IPN-u. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest symbolem naszych zmagań o wolność i niepodległość. To przesłanie księdza Jerzego Popiełuszki, zło dobrem zwyciężaj, jest uniwersalne. Uczestnicy spotkania mogli zabrać ze sobą książki poświęcone osobie duchownego, napisane w języku białoruskim i rosyjskim. PKP Intercity, firma Skanska, Polsat i perkusista grający bez nogi Włodek Tafel to tegoroczni zdobywcy medali Przyjaciół Integracji. Wręczono je w czasie wielkiej gali integracji, która odbyła się w Arenie Ursynów w Warszawie. Przyznawany od 20 lat medal powstał w celu promowania cennych inicjatyw i działań na rzecz środowiska osób z różnymi niepełnosprawnościami. Nagrodzony znakomity perkusista Włodek Tafel tak mówił o swojej drodze do spełnienia marzeń. Po ciężkich trudach, bo to nie jest łatwe. W moim przypadku oczywiście, bo trudno było się dostać do szkoły muzycznej. Jak zdrowie mi pozwala, to ćwiczę ile można. Chodzi się na 8 godzin do pracy, to jest moja praca. Ja również się staram jak najwięcej spędzać przy instrumencie swój czas. Honorowy patronat nad Wielką Galą Integracji objął prezydent Andrzej Duda. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Filip Jastrzębski. Obiecujący początek. Pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich i drugie miejsce biało-czerwonych w konkursie drużynowym w Wiśle. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Drugi stopień podium musieli podzielić z Austriakami, a na najwyższym Norwegowie. Jak doskonale wiemy, ważne są dwa równe skoki, a takie oddał Dawid Kubacki. Walczyliśmy do samego końca, o to w tym chodzi, więc ja uważam, że zrobiliśmy dobrą robotę, a ten sukces jak najbardziej będzie nam dobrze smakował. Smakuje bardzo dobrze, choć niektórzy oczekiwali zwycięskiej inauguracji, ale poczekajmy na szczytową formę, przyjdzie jeszcze czas, z czego zdaje sobie sprawę Maciej Kot. Trzeba pamiętać, że to jest dopiero pierwszy konkurs jakże długiego i ważnego sezonu, także trzeba dalej twardo stąpać po ziemi i dalej ciężko pracować, bo sezon jest bardzo długi, obfity w te ważne konkursy, więc ta forma dopiero ma wzrastać, ale cieszę się, że już na tym etapie mogliśmy stanąć na podium przed własną publicznością, bo tutaj w Wiśle czy w Zakopanem zawsze to szczególnie smakuje. A jutro konkurs indywidualny z udziałem 7 reprezentantów Polski. Łukasz Kubot stoi przed wielką szansą na zwycięstwo w kończącym sezon tenisowym turnieju ATP Finals w Londynie. W finale Debler walami Polaka i Brazylijczyka Marcelo Melo będą Finn Henry Kontinen i Australijczyk John Peers. Kubot jest piątym polskim tenisistą, który zagra w finale turnieju Masters. Takim osiągnięciem, przynajmniej w tym roku, nie może pochwalić się Roger Federer. W grze pojedynczej Szwajcar odpadł w półfinale, a wyeliminował go Belg David Goffin, który o zwycięstwo powalczy z Bułgarem Grigorem Dimitrowem lub Amerykaninem Jackiem Sockiem. Teraz piłka ręczna i Dreszczowiec w Kielcach. Vive pokonało duński Alborg 28-27 i odniosło trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Nie było łatwo, ale sprzyjało szczęście i świetna dyspozycja Sławomira Szmala, o czym mówi rozgrywający mistrzów Polski Krzysztof Lijewski. Widzieliśmy, że przeciwnik zdań nie przejął tutaj na sparing tylko w konkretnym celu, czyli zagrać jak najlepsze zawody i wywieźć punkty. I prawie mi się to dzisiaj udało. Tym razem to szczęście było po naszej stronie i fenomenalna interwencja Sławka spowodowała to, że mamy wreszcie komplet punktów w domu. Jutro o pierwsze zwycięstwo zagra Wisła Płock, która podejmie szwedzki Kristianstad. Bez goli w piłkarskich derbach Madrytu Atletico zremisowało z Realem 0-0. Gdzie dwóch się bije, tam korzysta Barcelona, która pokonała Leganes 3-0 i umocniła się na prowadzeniu w tabeli La Liga. Podobnie jak Bayern Monachium w Bundeslidze, mistrz Niemiec zwyciężył Augsburg 3-0, a dwa gole strzelił Robert Lewandowski. Pierwsze trafienie, i to nie byle jakie, zanotował Bartosz Kapustka. Jego Freiburg przegrał jednak z Wolfsburgiem 1-3. Pozycję lidera w Serie A utrzymało Napoli, które wygrało z Milanem 2-1. Taki sam wynik w derbach Rzymu, w których Roma zwyciężyła Lazio. Na naszym ligowym podwórku Piast Gliwice ograł Krakowie 1-0, Sandecja Nowy Sącz zremisowała z Lechem Poznań 0-0, a Lechia Gdańsk pokonała Wisłę Płock 3-0. Jutro pochmurno i deszczowo, na południu miejscami rozpogodzenia. Termometry pokażą od 2 do 7 stopni, wiatr w zachodniej połowie kraju okresami dość silny, w całym kraju porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 10 w gościnnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się laureaci Festiwalu Twórczości Korowód, organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. W koncercie na żywo na antenie Trójki piękne i mądre piosenki zaśpiewają zespoły Chwila Nieuwagi i Chorzy oraz Kuba Blokesz. A ja będę miała przyjemność poprowadzenia tego koncertu. Do usłyszenia w niedzielę o 19:05. Anna Treter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmart. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza w czwartek, 23 listopada o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na recital światowej sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś chciałbym rozpocząć od wielkich wydarzeń big bandowej natury i od razu na wstępie sięgamy daleko w historię, aż do ery swingu. Jest rok 1938 i w Carnegie Hall odbywa się pamiętny, niezapomniany koncert Bennego Goodmana. Razem z małymi zespołami, ze swoją całą wielką orkiestrą, to było coś, co wywołało ogromne zainteresowanie, a apogeum tego koncertu stanowił utworek Sing, Sing, Sing o niebywale na owe czasy rozbudowanej formie. Parokrotnie wydawało się publiczności, że już utwór dobiegł końca, a tymczasem nagle jak spod ziemi pojawiała się część następna. Dodajmy, że ten utworek ma około 11 minut, a w owym czasie jedyną formą płytową były tak zwane szumofony, które mieściły na jednej stronie na 2 minuty z malutkim haczykiem i ten utwór Sing, Sing, Sing musiał się ukazać na 4 stronach 2 płyt. My będziemy go mieli oczywiście w całości. Solówki były potem wielokrotnie cytowane jako przypadki encyklopedyczne świetnego swingowego grania. Przede wszystkim zachwycano się klarnetowym solem Bennego Goodmana, zachwycano się solem na trąbce Harry'ego Jamesa, entuzjazm wywoływało bębnienie Gene Krupy, który pojawiał się co chwila i muszę powiedzieć, że bębnił zresztą w sposób może niezbyt skomplikowany, ale jednak dający sporo energii. No niestety 1938 rok, ja miałem wtedy tylko 2 latka, więc nie pamiętam, kto grał solo na tenorze, a końcowa solówka powinna należeć, jeśli się nie mylę, do Teddy'ego Wilsona. Jeśli to jednak jest on, to nie jest to jego mistrzowskie solo. Improwizacje w Sing, Sing, Sing były oparte o jedną tylko funkcję harmoniczną, a tego Wilson, przyznam się, nie bardzo lubił. No ale wydarzenie wydarzeniem do dzisiejszego dnia, jego znaczenie podnosi się przy każdej okazji i jest to kwintesencja w jakiś sposób ery swingu. A zatem posłuchajmy. Thank you. Benny Goodman i Sing, Sing, Sing. To nagranie było niemal symbolem epoki swingu, a ten koncert przeszedł do historii. Carnegie Hall, rok 38. Ale widzicie państwo, jeśli przyjrzeć się temu dokładniej, to era swingu wyglądała też i troszeczkę inaczej. Benny Goodman miał tytuł króla swingu i zupełnie słusznie przysługiwał mu on choćby z racji jego gry na klarnecie, czy też dzięki licznym, wspaniałym, małym i średnim zespołom. Natomiast opinie co do Big Bandu były jednak podzielone. Mnóstwo krytyków uważało, że to bardziej taneczna niż jazzowa orkiestra. A wszystko brało się stąd, że jednak w dalszym ciągu obowiązywało rozgraniczenie między tym, co białe, a tym, co czarne. Podczas kiedy Benny Goodman koncertował w Carnegie Hallu, takie orkiestry jak na przykład Chick Webb koncertowały w mało znaczących klubach na Harlemie. I powiedzmy sobie, kto dzisiaj pamięta nazwisko czy nagrania Chicka Webba, a o Goodmanie jednak wiedzą wszyscy. Tym niemniej doszło kiedyś do pojedynku tych dwóch orkiestr i proszę sobie wyobrazić, że ten pojedynek Benny Goodman przegrał. A zatem przypomnijmy sobie w tej chwili Chick Webba na czele swojej orkiestry. To ten pan, który zaczyna cały utwór solidnym bębnieniem. To był Chick Webb i jego orkiestra, a ten temat to Liza, skomponowana przez George'a Gershwina. No ale przeskakujemy do kolejnego wielkiego orkiestrowego wydarzenia. Daleko naprzód, bo to już rok 76 i znowu jesteśmy w Carnegie Hall, gdzie swoje 40-lecie prowadzenia orkiestry obchodzi Woody Herman. Zebrało się tam mnóstwo rozmaitych weteranów, którzy kiedyś kiedyś w orkiestrze Woody Hermana wypłynęli, bo Herman miał niesamowitego nosa do łowienia zupełnie nowych talentów. To było zresztą widać i po nowym, obecnym składzie, w którym pojawił się m.in. nikomu jeszcze nieznany pianista nazwiskiem Lyle Mays. To on właśnie zaaranżował utworek Penny Arcade, który za chwilę usłyszymy. Pozostałe solówki to oczywiście sam Woody Herman na sopranie, Gary Anderson na saksofonie tenorze i Dennis Dodson na trąbce. Ale popatrzmy na te tenory. Na pierwszym miejscu ten, który stawiano najwyżej, czyli Frank Tiberi. Gary Anderson zajmował jak gdyby drugą pozycję, ale już na trzecim miejscu czaił się również nikomu jeszcze nieznany Joe Lovano. Do Joe'ego wrócimy, a na razie posłuchajmy tematu Penny Arcade. Woody Herman i jego orkiestra na swym 40-leciu w Carnegie Hall, 76 rok. I popatrzmy na te hermanowskie tenory. Zawsze było ich trzy. Na pierwszym miejscu Frank Tiberi. Wszyscy spodziewali się, że po śmierci lidera to on przejmie i będzie dalej prowadził orkiestrę. Był do tego wybitnie predestynowany, ale tak się jednak nie stało. Wszyscy spodziewali się, że wielką gwiazdą zostanie Gary Anderson, ale tak również się nie stało. Natomiast ten trzeci, Joe Lovano, już wkrótce miał zabłysnąć na światowym horyzoncie. Przeskoczmy z nim tych 20 lat i popatrzmy, jak ze swym kwartetem króluje na deskach najwspanialszego klubu jazzowego w historii, czyli nowojorskiego Village Vanguard. A towarzyszą mu Mulgrew Miller na fortepianie, Christian McBride bass i Louis Nash perkusja, a ten temat to Coltrane'owska kompozycja Lonnie's Lament. Thank you. Lonis Lament, kwartet Joe'ego Lovano na deskach Village Vanguard, rok 95. Louis Nash, perkusja Christian McBride, bas Malgrew Miller, fortepian i Joe Lovano na tenorze. No i zbliżamy się powoli do końca naszego programu. Chciałbym jeszcze sięgnąć do naszego stosiku z nadesłanymi nowościami. I cóż widzę od razu na pierwszym planie? Chopin dalej cieszy się u nas ogromnym powodzeniem wśród jazzmenów. Oto płyta zatytułowana Chopin Trio, czyli Czarek Konrad, perkusja, Rafał Stępień, fortepian i dawno w naszym programie niesłyszana śpiewająca Ania Serafińska. Bardzo miło mi znowu ją przypomnieć Państwu. Na początek proponuję mazurka w iście niemazurkowym tempie i na 4/4, a jeśli starczy nam czasu, dołożę coś jeszcze z tej płyty. Na razie z Państwem żegnam się już nieco na zapas. Były to i ciągle jeszcze są 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.